Псалом 118. Дякуйте Господові, бо добрий, милосердя Його повіки. Хай скаже дім Ізраїля, милість Його повіки. Хай скаже дім Арона, милість Його повіки. Хай скажуть ті, що Господа бояться, милість Його повіки. Із тісноти я візвав до Господа. Господь відповів мені і визволив. Господь зо мною, не злякаюсь. Що може людина мені зробити? Господь зо мною, моя допомога, і я дивитимусь на тих, що мене ненавидять. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на людину. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатись на князів. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Обсіли мене, наче бджоли, палили, мов вогонь стернини. Ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Штовхнув мене сильно, щоб аж повалити, але Господь прийшов мені на допомогу. Сила моя і пісня моя – то Господь. Він став моїм спасінням. Луна радості і торжества у шатрах праведних. Правиця Господня явила силу. Правиця Господня піднялася, правиця Господня об'явила силу. Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. Карав мене Господь суворо, але на смерть не видав. Відчиніть мені ворота правди, я війду ними, воздам Господові подяку. Ось Господні ворота, праведники ними війдуть. Дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радіймо і веселімся в ньому. Спаси, о Господи, тебе благаєм, дай же рятунок, Господи, благаєм. Благословенний той, що приходить в ім'я Господня, з дому Господнього ми вас благословляєм. Господь є Бог, і Він осяє в нас. Ведіть хоровід із гілками, аж до рогів жертовника. Ти єси Бог мій. І я дякую тобі, о мій Боже, тебе я буду возносити. Дякуйте Господові, бо добрий, бо вічна його милість.